την περασμένη Κυριακή ο Κύριος μας έδειξε το μέλλον των δικαίων και των αμαρτωλών, το μέλλον των ευσεβών αλλά και των ασεβών, και μας το έδειξε διότι ο Κύριος ξέρει καλά, όπως άλλωστε εμείς οι άθλοι το αποδεικνύουμε καθημερινώς, ότι πολλές φορές η ανεσκητία μας και η ξεδιατροπιά μας δεν έχει όρια. Πολύ εύκολα, όπως κάποτε οι Εβραίοι, ξεχνάμε τον Θεό. Πολύ εύκολα τον αρνούμεθα τον Θεό. Πολύ εύκολα φερόμεθα αχάριστη προς τον Θεό. Γιατί το λες αυτό, Πάτερ? Θα σας απαντήσω. Το λέγω διότι πολλές φορές και ακούω, αλλά και λένε οι χριστιανοί πολλές φορές, να ήμουν στη θέση του αμαρτωλού, να κέρδαγα κι εγώ τα λεφτά που κερδίζει εκείνος, να είχα κι εγώ τις ανέσεις που έχει εκείνος, να είχα κι εγώ την αμαρτία που έχει κι εκείνος και απολαμβάνει. Πολύ μάλιστα το άκουσα κι αυτό, και αυτό είναι φρικτό να το πούμε, είδα και δήθεν χριστιανούς ανθρώπους να μετανιώνουν που γνώρισαν τον Χριστό, να μετανιώνουν που άκουσαν τις εντολές του, να μετανιώνουν που μπήκαν στο ζυγό του Κυρίου και τηρούν τις εντολές του, να μετανιώνουν και να δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να μην ξέρουν για τον Χριστό και να βρίσκονται στην αμαρτία. Επειδή λοιπόν δυστυχώς αυτές οι θλιβερές καταστάσεις συναντώνται σε εμάς τους αχρίους και ανάξιους να φέρουμε το όνομα του χριστιανού, επειδή δυστυχώς αυτά τα βλέπουμε εμείς οι ελεηνοί, οι ανάξιοι της σωτηρίας και ανάξιοι της βασιλείας των ουρανών, και σκεφτόμαστε τα γήινα πράγματα και σκεφτόμαστε τις γήινες απολαύσεις και θέλουμε εδώ να ικανοποιηθούμε και να ευχαριστηθούμε και όχι στην άλλη ζωή, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο Κύριος, για να μας σταθεροποιήσει, για να μας ενισχύσει, για να μας ενδυναμώσει, για να ενισχύσει την αγάπη μας προς Αυτόν, για να ενισχύσει το ζήλο μας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπετε μας δείχνει ποιο είναι το μέλλον των ασεβών αλλά και ποιο είναι το μέλλον των ευσεβών. Τι μας είπε? Ολισθήσους οι κακοί έναντι αγαθών. Μην τον καμαρώνεις, λέγει ο Κύριος, και μην τον ζηλεύεις αυτόν ο οποίος ζει στην αμαρτία. Μην τον καμαρώνεις και μην τον ζηλεύεις αυτόν ο οποίος με κομπίνες, με τρόπους σκοτεινούς, με τρόπους άτιμους έχει γίνει πλούσιος και έχει πολλά εκατομμύρια. Μην τον ζηλεύεις αυτόν ο οποίος τον βλέπεις να κοκορεύεται και να προβάλλεται στα μέσα ενημέρωσης και να φαίνεται και να δείχνει ότι είναι κάποιος τρανός και μεγάλος. Θα γλιστρήσει μπροστά σου, λέει ο Κύριος. Θα γλιστρήσει και θα πέσει και θα φάει τα μούτρα του, και τότε θα δεις την πραγματική του αξία. Μην τον ζηλεύεις, μην βλέπεις τα γήινα πράγματα τα οποία μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Τρανό παράδειγμα, αυτός ο ταλέπορος ο Ζακόπουλος τώρα τελευταία, για τον οποίο γίνεται τόσος ντόρος στα μέσα ενημέρωσης. Τι ήταν αυτός, μεγάλος και τρανός ήτανε, για τον κόσμο βεβαίως. Άνθρωπος ο οποίος διαφέντευε παραπάνω και από υπουργούς, παραπάνω και από τον πρωθυπουργό ακόμα. Έλληνε και έδαινε. Είδες πως γλίστρησε. Εκεί που έτρεχαν οι κάμερες κοντά του για να τον παίρνουν, για να τον προβάλλουν, για να μας δείχνουν την προσωπικότητά του εντός εισαγωγικών, είδες τι έφτασε σήμερα να γίνεται. Ένας συνεχής λόγος δυσφήμισης. Για φανταστείτε τι ξεφτύλα, τι ντροπή να συνοδεύει αυτόν τον άνθρωπο τώρα, και παρότι είναι σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση, χωρίς ακόμα να έχει συνέρθει. Για φαντάσου η αμαρτία τι του έκανε. Γι' αυτό μην νομίζεις, μας το είχε πει και προηγμένως αν το θυμάστε, η αμαρτία δανεικά σου δίνει. Μην νομίζεις ότι η χαρά που σου δώσε είναι έτσι τζάπα. Είναι όπως πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις το ωραίο, το αγοράζεις, αλλά ξεχνάς ότι θα περάσεις κάποια στιγμή από το ταμείο και θα σου ζητηθεί η τιμή του. Έτσι ακριβώς είναι και με την αμαρτία. Τη θέλεις, τη βλέπεις, τη γλυκαίνεσαι, τη λιγουριάζεις. Θέλεις να την απολαύσεις. Ζηλεύεις τον αμαρτωλό, αλλά ξεχνάς ότι πίσω από την αμαρτία κρύβεται το κόστος της. Κρύβεται το ταμείο του σατανά, που οπωσδήποτε θα κληθείς να το πληρώσεις. Σου δώσε ο διάβολος μια χαρά, θα σε κάνει να κλαις μια ζωή. Σου δώσε ο διάβολος μια απόλαυση, θα σε κάνει να την πληρώνεις μια ζωή. Σου δώσε ο διάβολος μια απόλαυση υλικών πραγμάτων, θα τα φτύσεις σε αίμα. Θα τα πληρώσεις σε καρκίνο. Θα τα πληρώσεις σε φέρετρα. Θα τα πληρώσεις σε θανάτους. Θα τα πληρώσεις σε νοσοκομεία. Θα τα πληρώσεις σε ρεζιλίκια. Δεν είναι ψεύδι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ολισθήσους η κακή έναντι αγαθών. Ο κακός ξέρει και ελίσσεται. Ο κακός ξέρει και κρύβεται. Ο κακός ξέρει να κλέβει και να τον τιμούν οι άνθρωποι σαν τον πλέον έντιμο άνθρωπο. Αλλά έως πότε? Κάποια στιγμή θα έρθει το τέλος και γι' αυτόν. Κάποια στιγμή θα έρθει και η πτώση του. Να σας θυμίσω κάτι, να σας θυμίσω. Να σας θυμίσω. Για θυμηθείτε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι αυτόν που είναι σήμερα, αυτόν που ήταν πριν. Αυτόν που ήταν πριν. Εκείνο τον Κλίντον. Σας θυμίζω και το όνομά του. Για θυμηθείτε τι χαρές έκανε όταν βομβάρδιζε επάνω τη Σερβία. Τι χαρές έκανε. Τι γέλια. Θυμάστε εκείνη. Πώς θα τη χαρακτηρίσω. Τη δαιμονοπρόσωπη γυναίκα, την υπουργό των εξωτερικών, την Ολμπράιτ, πως τη λέγανε. Θυμάστε τι μούρη είχε εκείνη η γυναίκα. Λες και ήταν γέννημα διαβόλου. Και όταν βγήκε τι έλεγε. Από αγάπη λέει, εμείς βομβαρδίζουμε από αγάπη. Τους αγαπάμε λέει, τους αγαπάμε. Τους Σέρβους τους αγαπάμε. Γελάγανε, το θυμάστε αυτό. Γελάγανε. Το αποκορύφωμα δεν ποιο ήτανε. Ότι οργάνωσαν λέει απονομή βραβείων Νόμπελ. Ξέρετε τα Νόμπελ είναι τα κορυφαία βραβεία του κόσμου που δίνονται. Το κορυφαίο λοιπόν βραβείο ειρηνιστού το έδωσαν σε αυτόν τον δολοφόνο που λεγόταν Κλίντον, που έσφαζε αβέρτα, που σκότωνε αβέρτα Σέρβους. Επήρε και το πρώτο βραβείο ειρήνης, ειρηνιστής. Για θυμηθείτε πως έπεσε. Είδες, γελάει, γελάει. Δεν ξέρεις τι θα του συμβεί την άλλη μέρα όμως. Ε? Θυμάστε εκείνη η πόρνη που βγήκε και τον ξεφτύλισε, τον έκανε ξεφτύλα σε όλα τα μέσα, ενημέρωση σε όλη τη γη. Το μάθαν όλοι. Ότι απατούσε τη σύζυγό του. Ξεφτυλίστηκε, ελεηνολογήθηκε, διαπομπεύθηκε, καταρακώθηκε. Να ο μεγάλος ο τρανός, ο πλανητάρχης. Τι νομίζεις, έτσι είναι η αμαρτία. Η αμαρτία σου δίνει ένα, θα σου πάρει χίλια. Η αμαρτία σου δίνει μια χαρά, θα σε πατήσει το λαιμό όμως μετά. Θα το χτίσεις αυτό που έκανες. Αυτό που σου δώσε, θα το χτίσεις με αίμα. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Η αμαρτία να σου κάνει καλό, αδύνατο. Μια ψευτοχαρά θα σου δώσει, μια ψευτοειδονή θα σου δώσει και στη συνέχεια θα έχεις να κλαις μια ζωή. Και θα χάσεις και την ψυχή σου στο τέλος. Αυτή είναι η μοίρα, επιτρέψτε μου τη λέξη, η μοίρα των ασεβών. Γελάει, γελάει, τον βλέπεις να γελάει. Όπου να είναι, ετοιμάσου να δεις τα δακρυά του. Όπου να είναι, στήσε αυτή και θα ακούσεις τον αναστεναγμό του. Όπου να είναι, αυτός που γελάει σήμερα και κοροϊδεύει τα Άγια και κοροϊδεύει την Εκκλησία και εμπέζει την Εκκλησία. Θυμηθείτε εκείνο το Ραφαηλίδη, σας το είπα και προχτές, εκείνο το θεριό. Το θεριό. Εκείνο το θεριό, τον άτιμο που έβγαινε στη τηλεόραση και έτρεμε η καρδιά μου. Λέω, τι θα ξεβράσει τώρα, τι θα ξεφουρνίσει, τι θα βγάλει εκείνος ο οχετός που κρύβει μέσα του, τι θα βγάλει εναντίον της Εκκλησίας. Πέθανε, πέθανε. Και πριν πεθάνει, που δεν έβγαινε η ψυχή του, εδώ στην Πάτρα πέθανε. Εδώ στην Πάτρα. Παρακάλεγε αυτούς που ήταν γύρω του και έλεγε, ρε, μια παράκληση να κάνετε, να φύγει η ψυχή μου. Παρακαλέστε την Παναγιά. Δεν έφευγε η ψυχή του. Είδες. Έτσι είναι. Βλαστήμησε στον Χριστό, βλαστήμαγε στην Παναγιά. Μια ζωή. Πού είσαι, πού είσαι, θα φτύσεις αίμα, θα φτύσεις αίμα, θα θες να βγει η ψυχή σου και δεν θα βγει, θα γκαρίζεις όπως εγκάριζε, όπως μου είπανε, εγκάριζε σαν το γαϊδούρι, για να βγει και δεν έβγαινε. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα να γελάς εις βάρος του Χριστού, εις βάρος της Εκκλησίας. Και ο μεν Χριστός δεν σε εκδικείται, ο σατανάς όμως, θα σου ψήσει το ψάρι στα χείλη. Ο σατανάς θα σε κάνει να κυνηγέσαι μόνος σου. Μόνος σου, το έχεις πάθει ποτέ αυτό? Να κυνηγάς τον εαυτό σου. Το έχεις πάθει ποτέ? Αυτό είναι η άκρα τρέλα, το άκρο ναότον της τρέλας. Να κυνηγάς τον εαυτό σου και να μην τον βρίσκεις. Αυτό θα σε κάνει ο σατανάς. Γλιστρήσουσι, θα γλιστρήσουν, μην τους καμαρώνεις, μην τους ζηλεύεις, μην τους θαυμάζεις, ας τα εκατομμύρια, φτωχός! Φτωχός να πεθάνεις. Να παρακαλάς τον Θεό να μην έρθεις. Γιατί είδες τι είπε ο Κύριος. Δύσκολα, πολύ δύσκολα, πλούσιος θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και τι προτιμάς, σε ρωτάω, τι προτιμάς, εκατομμύρια ή Βασιλεία του Θεού? Τι θες, εκατομμύρια, πάρτα, φάτα. Φάτα! Δυόμισε δωμάτια, δυόμισε τράπεζες, δώσ' τους να πάνε. Και τι θα γίνει? Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η ψυχή σου να κολλήσει πάνω σε αυτά και να μην μπορεί να ξεκολλήσει ούτε στην επιθανάτιο κλίνη. Ούτε εκεί στο κρεβάτι του θανάτου το μυαλό σου δεν θα είναι στην ψυχή σου, θα είναι στα λεφτά σου. Αυτό είναι το κακό τέλος των ασεβών. Γλιστρήσουν οι κακοί. Θα γλιστρήσουν, μην τους ζηλεύεις. Καμάρωσε αν μπορείς να καμαρώνεις τον εαυτό σου. Μα δεν είναι εγωισμός? Όχι, δεν είναι εγωισμός. Να καμαρώνεις, όχι την αξία σου. Δεν έχεις καμία αξία, δεν έχεις. Ούτε και εσύ ούτε και εγώ. Να καμαρώνεις όμως τον εαυτό σου που σε αξίωσε ο Κύριος να γεννηθείς ορθόδοξος χριστιανός. Να καμαρώνεις τον εαυτό σου που σε αξίωσε ο Κύριος να γνωρίσεις το Ευαγγελιό του. Να καμαρώνεις τον εαυτό σου που σε αξιώνει ο Κύριος να εξομολογείσαι και να κοινωνείς των αχράτων μυστηρίων. Να καμαρώνεις τον εαυτό σου που ο Κύριος επιφυλάσσει για σένα θέση στον παράδεισο. Δεν είσαι ούτε εσύ ούτε εγώ. Όχι, αξία δεν έχουμε. Ούτε μόρι δεν έχουμε να γυρίσουμε να κοιτάξουμε τον Κύριο. Και ούτε μυαλό δεν πρέπει να έχουμε για να σκεφτόμαστε καν τη βασιλεία του, όχι να την κερδίσουμε, ούτε καν να τη σκεφτούμε είμαστε ανάξιοι. Αλλά αν έχεις κάτι για να καμαρώνεις, τι είναι για αυτά που σου είπα. Τι συγκρίνεται τα λεφτά. Κοινώνησες σήμερα, δεν κοινώνησες. Τότε είσαι πάπτος. Κοινώνησες, μη ζηλεύεις αυτούς που έχουν λεφτά. Δεν ζηλεύεις. Τι ταλέπορος είναι. Κακομύρης είναι, μωρέ. Μην κοιτάτε έτσι. Δεν ήρθα από τα άστρα για να σας μιλήσω. Ελληνικά σας μιλάω, χριστιανικά σας μιλάω. Μην τον ζηλεύεις. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχει. Όλη η αξία του μετριέται σε πενταροδεκάρες. Τίποτα δεν έχει. Ενώ εσένα η αξία σου μετριέται σε χρυσό ουράνιο. Και χρυσός ουράνιος είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ναι, σήμερα όσοι κοινωνήσατε, σήμερα έχετε τον Χριστό μέσα σου. Τι άλλο θέλεις? Τίποτα άλλο δεν θέλεις. Δεν πρέπει να θέλεις τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αξία του ευσεβούς. Αυτή είναι η αξία του αγαθού. Αυτή είναι η αξία του καλού ανθρώπου. Αυτή είναι η αξία εκείνου του ανθρώπου που αποφάσισε να βαδίσει κοντά στον Κύριο απαρνούμενος τα εγκόσμια αγαθά. Ξέρετε τι είναι σήμερα? Ξέρετε ποιος γιορτάζει σήμερα? Ποιος είναι? Ο Άγιος Καράλαβος. Ξέρεις τι έκανε αυτός? Δεν ξέρεις? Ιερέας, μάλιστα. Ξέρεις τι έκανε? 113 χρονών πέθανε. Πώς πέθανε? Ξέρεις πώς πέθανε? Τον έκδαραν. Τον έκδαραν. Τον βγάλαν το τομάρι. Πώς γδέρνεις το κατσίκι, πώς το κρυάρι, πώς θα γδέρνεις, θα κρεμάς το δέντρο και τους τραβάς το τομάρι προς τα κάτω να φύγουνε. Έτσι του βγάλαν το τομάρι. Γέρον άνθρωπο, για φαντάσου. Γέρον άνθρωπο. Όμως, βλέπεις, είχε το χρυσό τον ουράνιο μέσα. Χρυσός ουράνιος ο Κύριος. Δεν τον άλλαζε με τίποτα. Πάρτε και το κορμί μου, πάρτε και το δέρμα μου, πάρτε και το αίμα μου, πάρτε και τις σάρκες μου, πάρτε τα όλα. Το Χριστό δεν το αρνούμε. Γιατί εκείνη είναι η αξία, αδελφοί μου, η μεγάλη αξία. Και εμείς πουλάμε την ψυχή μας για 5 φράγκα, για 5 ευρώ, για εκατομμύρια ευρώ. Πάρτε να τα φας. Βάλτε τα στη μούρη σου να τα βλέπεις. Αν αυτή είναι η αξία για σένα. Κι άσε με εμένα να βλέπω τον Χριστό. Μακάρι να με αξιώσει ο Κύριος τον βλέπω. Και να είναι αυτή η μοναδική μου αξία στη ζωή αυτή. Μην τον ζηλεύεις λοιπόν. Ο ληστής σου, τ' ακούς, ο ληστής σου. Τα ληστρήσω. Σας θυμίζω, είδατε τι σας είπα. Σας τα λέω, δεν πάτε να διαβάσετε στην Αγία Γραφή. Δεν πάτε. Τι σας νοιάζει? Τι σας νοιάζει? Τα λέω εγώ εδώ πέρα, καλά. Τι λέει εκεί ο 36 ψαλμός, τι λέει, πέρασα λέει και είδα τον ασεβή, να στέκει καμαρωτός, είδον τον ασεβή, υπεριψούμενον και επερώμενον στα σχέδρους του Λιβάνου. Τον είδε να στέκει αγέροχος, τον είδε στον ασεβή, τον είδε στον Ζαχόπλο, είδε στον Ζαχόπλο πως τον δείχνουν σε κάτι περασμένα, παλιές του δόξες, τον είδατε, πως έπαιρε, καμαρωτός. Ανοίγανε δρόμους να περάσει, επερώμενον ως τα σκέντρους του Λιβάνου. Και τώρα, ξαναπέρασα λέει ο προφήτης. Και πού είναι, δεν υπάρχει. Μέσα στο νοσοκομείο, στην Εντατική. Αυτή είναι η μοίρα του. Αυτό είναι η τύχη την οποία διάλεξε ο ίδιος για τον εαυτό του. Και μακάρι ο Θεός, έστω γι' αυτό τον κράτησε στη ζωή, μπας και μετανιώσει, μπας και αλλάξει, μπας και διορθωθεί, μπας και καταλάβει το χάλι το οποίο είχε πέσει. Από αγάπη ο Κύριος τον κράτησε στη ζωή. Να μετανοήσει και να διορθωθεί. Αυτά λοιπόν μας είπε προχτές το ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής. Και σήμερα θα προχωρήσουμε. Θα προχωρήσουμε στους επόμενους δύο στίχους. Στον 21 και στον 22 στίχο του 14ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Τώρα πρόσεξε. Πρόσεξε, σας είπα. Βλέπεις η Αγία Γραφή, Βλέπεις. Βλέπεις. Λες και ζει, λες και γράφεται σήμερα. Λες και γράφεται σήμερα. Για να δείτε ότι είναι αυτό που είπε ο Κύριος, χτες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λες και γράφεται. Και τότε, για φαντάσου, εδώ και 3.000 χρόνια. 3.000 χρόνια. Και λες και το γράφει σήμερα. Ατιμάζων πένιτας αμαρτάνει. Ο ατιμάζων πένιτας αμαρτάνει. Και παρακάτω, ελεών δε πτωχούς μακαριστός. Είδες το φτωχό? Τον είσαι φτωχό? Στέκει εκεί στην πόρτα του ναού, στέκει στο πεζοδρόμιο, κάθεται καθιστός κάτω στην βροχή, μουσκίδια ο τόπος κάτω, κάθεται αυτός ξάπλα εκεί επάνω στα νερά. Και περιμένει τη βοήθειά σου. Ξέρω τι θα μου πείτε. Ξέρω. Απατεώνες. Θέλετε να σας πω? Ναι. Συμφωνώ. Πολλοί από αυτούς είναι απατεώνες. Έχεις τα κότσια να μ' ακούσεις όμως? Έχεις τα κότσια? Αν έχεις τα κότσια, στο τέλος θέλω να μου πεις την κουβέντα αυτή. Αν τολμάς να την πεις. Στο τέλος θέλω να μου την πεις. Όχι τώρα. Απατεώνας, ναι, συμφωνώ. Κοροϊδεύω. Και εγώ το λέω, κοροϊδεύω. Τεμπέλιδες. Το λέω και εγώ, τεμπέλιδες. Όχι όλοι. Έτσι, όχι όλοι. Μην τους βάλεις όλους το ίδιο σακί. Υπάρχουν όντως και οι πτωχοί. Υπάρχουν όντως και οι ανήμποροι. Υπάρχουν όντως και εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν. Δεν μπορούν, δεν βρίσκουν δουλειά. Υπάρχουν οι άνεργοι. Τι ανεργία υπάρχει σήμερα, Υπάρχουν. Και αυτό μην το πείτε, ντρέπομαι να σας τα λέω, δεν σας λέω, δεν πειράζει. Μην πείτε όμως, βγάλετε συμπέρασμα. Ελάτε να σταθείτε καμιά μέρα έξω και από την εξομολόγηση να δείτε πόσοι στέκουν στην ουρά. Τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Κύριε παρακαλώ, κυρίες. Ναι, κυρίες και κύριοι με γραβάτα. Που δεν μπορούν να σου δείξουν, ντρέπονται να σου δείξουν το χάλι τους. Και έρχονται και στεκόνται εκεί. Και με πλησιάζουν στο αυτί. Παππούλη, έχεις να μου δώσεις κάτι? Και κλαίει. Σας έχω πει κι άλλη φορά. Σε όλους δώσω. Με διάκριση, ναι. Στον απατεώνα, αυτόν που ξέρεις ότι κάνει αυτή τη δουλειά, ναι, εντάξει. Δώσ' του μισό ευρώ. Μην είσαι βλάκας. Όχι. Τα 10 ευρώ δώσ' τα εκεί που ξέρεις ότι θα πιάσουν τόπο περισσότερο. Μην είσαι βλάκας. Μισό ευρώ σε εκείνον που ξέρεις, αλλά δώσ' του. Μακάριον εστί διδώνε μάλλον η λαμβάνια. Ευτυχισμένος να μάθεις να δίνεις και όχι να παίρνεις. Δώσ' του. Άρα καλά δεν δίνεις. Δεν δίνεις. Περνάς από εκεί. Δεν δίνεις. Αρκέσου σε αυτό το κακό που κάνεις. Αρκέσου. Δεν αρκούμεθα. Ξέρεις τι κάνεις? Κάνεις και κάτι χειρότερο. Τον ατιμάζεις. Τι σημαίνει τον ατιμάζω? τον περιφρονείς και τον υβρίζεις. Αυτό σημαίνει. Σας είπα κάποτε, το γράφω στο βιβλίο, αν το θυμάστε. Έχει γίνει αυτό, αλήθεια σας το λέω. Το έγραψα στο βιβλίο γιατί μου συνέβη εμένα, του ίδιου μου συνέβη. Όπως το περιγράφω εκεί στο περί ελεημοσύνης θέμα, αν πάτε, στο βιβλίο αυτό που έχετε στα χεράκια σας, το οποίο δεν ξέρω που το έχετε πεταμένο, δεν ξέρω που το έχετε αραχνιασμένο, να πάτε να το ξετρυπώσετε, να διαβάσετε, να διαβαστεί λέει εκεί. Τον βρήκα εγώ κάποτε κάποιον, αυτόν, κάτω εδώ δεν θυμάμαι που ήταν κάπου, κάτω από την Παντάνωσα εκεί κάπου. Και τον είδα και έκλαιγε στον δρόμο, ένα φτωχό. Και έβγαλα κάτι, του δώσω, δεν θυμάμαι. Και σηκώνεται αμέσως και με παίρνει από κοντά. Αλλά τι θέλει τούτος εδώ τώρα. Σκέφτηκα εγώ. Θέλει περισσότερα. Γυρίζω εγώ να τον προλάβω, του λέω άκου να δεις, δεν έχω περισσότερα να σου δώσω. Όχι, όχι μου λέει παππού, άλλο, άλλο θέλω να σου πω, μου λέει, περίμενε, μην φεύγεις. Στάθηκα και τον άκουσα. Τι μου είπε λοιπόν. Εδώ μου λέει και κάποια χρόνια, σε τούτη εδώ τη γουνιά, εκαθόταν ένας φτωχός. Και εγώ πέρασα από εκεί, μπροστά του, και γύρισα και τον έβρισα. Τα γνωστά, είδατε εκεί, άρα τεμπέλη, άρα παράτα, άρα πήγε από εδώ, άρα τεμπέλη, σήκω πήγε να δουλέψεις. Τα γνωστά, οι γνωστές φανφάρες, τα γνωστά παχιά λόγια τα δικά μας, που δουλέψαμε πολύ, πάρα πολύ δουλέψαμε. Πάλι πάρα πολύ δουλέψαμε, τι να σου πω δηλαδή. Τον έβρισα, μου λέει πάτερ. Και μου λέει εκείνος ο φτωχός, με καταράστηκε. Και τι μου είπε. Σου εύχομαι εδώ που κάθομαι να κάτσεις. Και σήμερα μου λέει παππούλη, ήρθα και κάθισα εδώ, εκεί που καθόταν εκείνος ακριβώς. Το είπε ο ίδιος. Σου εύχομαι εδώ που κάθομαι να κάτσεις, να δεις τι ωραία που είναι. Να σε βρίζουνε. Να δεις τι ωραία είναι να σε λένε τεμπέλη. Και καθόταν και έκλαιγε. Δεν θες να δώσεις, αμαρτία, πήγαινε. Αμαρτία με μια βαρύτητα. Μην βρίζεις όμως. Γιατί τότε το αμαρτημά σου, όταν λέει εδώ αμαρτάνει, ξέρεις τι σημαίνει αμαρτάνει. Αμαρτάνει, πολύ βαριά αμαρτία. Υπάρχει το ανώμημα, υπάρχει και το αμάρτημα. Άλλο η ανομία, άλλο η αμαρτία. Αμαρτία είναι βαρύτερο της ανομίας. Δεν θες να δώσεις. Δεν έχεις να δώσεις, εντάξει. Βάζει το κεφάλι κάτω. Λυπήσου τον αξιολύπητο εαυτό σου και πέσε τέτοιο σκουλίκι που είμαι, δεν με αξιώνει ο Θεός ούτε μια ελεημοσύνη να κάνω. Και προχώρα παραπέρα, σηκωθήκε. Γεμάτος ντροπή, γιατί δεν έδωσες τον Χριστό που σε περίμενε κάτι. Αλλά τουλάχιστον μην τον βρίζεις και από πάνω. Τουλάχιστον μην του λες και από πάνω κουβέντες. Μην του ανοίγεις την πληγή πιο βαθιά. Δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις αν όντως εκεί που κάθεται, κάθεται γιατί του αρέσει να κάθεται ή κάθεται γιατί τον έφερε η ανάγκη. Έχεις δώσει, δεν έχεις, προχώρα, φύγε. Και όπως είπα, μικτήρισε τον εαυτό του, τον εαυτό σου. Και όχι εκείνον. Εκείνος θα πάρει μισθό. Εκείνος θα πάρει μισθό, εκείνος θα πάει στον παράδεισο. Θυμήσου το Λάζαρο, το φτωχό, που έκανε υπομονή. Υπομονή κάνει και αυτός εκεί. Ο ατιμάζων πένιτας αμαρτάνει. Τ' ακούς? Μην ατιμάζεις τον πένιτα, το φτωχό, γιατί ρόδα είναι. Ρόδα. Σήμερα είσαι ψηλά, θα γυρίσει η ρόδα. Πρόσεξε. Και θα πέσει χαμηλά. Και θα πάει να κάτσει εκεί που κάθεται εκείνος. Πάνε να κάτσεις εκεί που κάθεται εκείνος. Το αμαρτημά σου θα σε εκδικηθεί. Γιατί η πείνα δεν βλέπει αξιοπρέπεια. Έτσι, η πείνα δεν βλέπει αξιοπρέπεια. Σήμερα έχεις, αύριο δεν έχεις όμως. Δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Και τότε θα σου πω η πείνα που μπορεί να πάει να σε οδηγήσει. Γι' αυτό δες τον άλλον σαν αδελφό σου. Γιατί είναι αδελφό σου. Είναι αδελφό σου. Μα μου λέει ψέματα. Μα τον βλέπεις θα πάει να πάρει τσιγάρα. Μεγάλη κουβέντα είπες. Έχεις το θάρρος, είδες τι σε σου προηγουμένως. Περιμένετε και θα δούμε. Έχεις θάρρος. Θέλετε ένας να σηκώνεστε εδώ τώρα, τώρα εδώ. Και να λέτε πως χρησιμοποιείτε τα λεφτά σας. Και εγώ πρώτος. Θέλετε να σηκωθείτε εδώ. Ποιος έχει το θάρρος αυτό να σηκωθεί εδώ να μου πει. Να δω τα λεφτά σας που πάνε. Κάνεις εσύ την καλύτερη αξιολόγηση των χρημάτων σου, την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων σου. Εσύ δεν παίρνεις περιττά πράγματα στο σπίτι σου. Όταν σου ζητήσει ο γιώκα σου, που καπνίζει ο γιώκα σου, δεν του δίνεις του γιώκα σου. Δεν του δίνεις. Τον ρωτάς θα τα κάνει. Τον ρωτάς αν καπνίζει. Τον χλεβάζεις επειδή καπνίζει. Είπας προθυμότατα και ανοίγεις το πορτοφόλι σου να του δώσεις και 100 και 200 και 500 ευρώ. Τη στιγμή που ξέρεις ότι ζει ζωή αλήθικη. Εκεί γιατί. Γιατί είναι ο γιώκας σου. Και ποιος σου είπε ότι δικαιολογείται εδώ η ελεημοσύνη σε έναν άνθρωπο που καπνίζει. Σε μια κόρη σου που βάφεται. Και φοράει παντελόνια. Και θα πάρει τα λεφτά που θα της δώσει να πάει να τα γλεντήσει όλη νύχτα με τις αμαρτωλές παρέες της. Εκείνο επιτρέπεται. Εκείνο σωστό. Και κοιτάς αν η άλλη η γύφτισσα έχει βαμμένα τα νύχια της. Εκείνος ένιωσε. Εκείνος επείρασε. Ο ατιμάζων πένιτας αμαρτάνει. Τι λέει ο Κύριος εκεί στην επί του όρους ομιλία. Παντί το ετούν της εδίδου. Σ' όποιον σου ζητάει δώστου. Παντί, ξέρεις τι σημαίνει παντί, σε όλους. Με κρίση, ναι. Με διάκριση, ναι. Σας το είπα και προηγουμένως. Σε εκείνο που ξέρεις ότι είναι επαγγελματίας φτωχός που έχει και 10 παιδιά γύρω του και δεν του φτάνει αυτό που του δώσεις αλλά θέλει και τα παιδιά να δεκαπλασιάσει αυτό που του δώσεις, δεν πειράζει, δώσεις και στα παιδιά δώσεις. Ένα εικοσαράκι στον καθένα, ό,τι ευαρεστήσει να δώσεις. Δώσεις. Αλλά εκεί που ξέρεις ότι υπάρχει πόνος και οδύνη, εκεί θα δώσεις ένα εικοσαράκι, εκεί θα δώσεις 20 ευρώ, εκεί θα δώσεις 30 ευρώ, εκεί θα δώσεις 50 ευρώ. Γιατί εκεί υπάρχει πόνος, εκεί υπάρχει στεναγμός, εκεί υπάρχει οδύνη, εκεί υπάρχει δάκρυ. Και αλίμονο αν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δώσουμε και δεν καταλάβουμε και δεν κατανοήσουμε τον πόνο των ανθρώπων. Και παρακάτω τι λέει, ελεών δε φτωχούς μακαριστός. Είδες πως τον χαρακτηρίζει αυτόν που ελεεί τον φτωχό. Ελεών δε φτωχούς μακαριστός. Είναι ευτυχισμένος αυτός ο οποίος ελεεί τον φτωχό. Και τι λέει σε άλλο σημείο, δανείζει Θεό ο ελεών φτωχών. Δανείζεις το Θεό. Για φαντάσου εκείνα που μου έδωσε ο Θεός να τολμά ο ίδιος ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι από αυτά που μου έδωσε ο Θεός, που δεν έχω τίποτα δικό μου, να δανείζω τον Θεό και να του πω: Θεέ, πάρτα μου τα χρωστά. Αυτό κάνεις όταν δίνεις το φτωχό. Το 1 ευρώ, τα 2 ευρώ, τα 5 ευρώ, τα 10 ευρώ, στα χρωστάει ο Θεός, το λέει ο ίδιος. Θα τα πάρεις πίσω. Και μάλιστα όχι απλώς θα τα πάρεις πίσω, εκατονταπλασίων αγύψετε λέει. Θα τα πάρεις 100 φορές περισσότερο. Και ζωή είναι όνειον κληρονομής. Και θα πάρεις και την βασιλεία των άλλων. Είδες. Μπορεί ο κόσμος να σε χλεβάσει. Μπορεί ο κόσμος να σε περιγελάσει. Σε αυτούν να δίνεις. Πόσες φορές δεν μου το έχουν πει. Πόσες φορές δεν μου το έχουν πει. Παππούλη, μην του δίνεις αυτό. Στεμπέλη. Τι να κάτσεις τώρα να του πεις. Τι να κάτσεις να του πεις μες στην Κορίνθο και μες στη Γούναρη. Τι να κάτσεις τώρα να του πεις. Στεμπέλη. Να γυρίσω να του πω. Εσύ τι είσαι. Εσύ είσαι εργατικός. Εσύ τι είσαι ρε κακομύρη. Τι να πιάσει να του πεις. Κάνω όπως δεν ακούω, πάω στη δουλειά μου και τελείωσε η υπόθεση. Δανείζει Θεό ο ελαιόμπτωχος. Το καταλαβαίνεις αυτό. Να στο χρωστάει ο Θεός. Να στο χρωστάει ο Θεός και να στο δώσει εκατονταπλάσιο μικρό. Το βλέπεις εσύ αυτό. Μικρό, μικρό, μικρό. Θα το πάρεις πίσω σε υπέρμετρη αξία. Θέλω να σας πω μια ιστορία. Σας την έχω πει παλιότερα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Κάποτε, λέει ένας κινέζικος μύθος, ότι κάποτε εκεί στην Κίνα ήταν ταλέπορος φτωχός, ο οποίος έβγαινε κάθε μέρα έξω στην αγορά και εκεί που πέρναγε ο κόσμος περίμενα να τον ελεήσουν. Ο κόσμος φτωχός και εκείνος τι να του δώσει, σαν να λέμε τώρα με τα παλιά νομίσματα που τα θυμάστε υποθέτω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, όχι όλοι, σίγουρα υπάρχουν και νεότεροι, έδιναν και πεντάρες και δεκάρες. Τέτοια ήταν τα νομίσματα που τους έδιναν. Εσείς δεν τις θυμόστε οι νεότεροι, τις πεντάρες και τις δεκάρες. Πεντάρες και δεκάρες, πεντάρες και δεκάρες, πεντάρες και δεκάρες. Κάποιος κάποια στιγμή λέει πέρασε και του έδωσε ένα πενινταράκι. Μεγάλο πράγμα την εποχή εκεί. Και στεκόταν ο κακομύρης εκεί στην άκρη του δρόμου και έλεγε με το μυαλό του τώρα, για βάλε, φαντασία του, Είχε ακούσει για τον βασιλιά της Κίνας εκείνης της εποχής ότι ήταν πλούσιος αλλά ήταν και ευλαβής άνθρωπος που αγαπούσε τους φτωχούς. Έλεγε μωρέ, άμα περάσει λέει ο βασιλιάς από εδώ, εγώ θα πηδήξω λέει από κάτω, θα πιάσω τα λογά του να τα σταματήσω και θα ανέβω πάνω στην άμαξα να του ζητήσω λεφτά να μου δώσει. Σκεφτότανε και έτσι αποχαυνωνότανε εκεί με την φαντασία αυτή. Αλλά ξαφνικά κάποια στιγμή ακούει ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς περνάει, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς. Βλέπει αμέσως τρεχάνες εκεί μπροστά κόσμο και λοιπά, ανοίγαν δρόμους, περνάει ο βασιλιάς, ακούει κάποια στιγμή να πλησιάζουν τα άλογα και αυτός τι να κάνει, έβαλε σε εφαρμογή το σχεδιό του εκείνο που φανταζότανε, πετάγεται από κάτω αμέσως, τρέχει πάνω στην άμαξα, ανοίγει την πόρτα της αμάξης, μπαίνει μέσα και βλέπει τον βασιλιά. Και πριν προλάβει να ζητήσει από τον βασιλιά, βλέπει ένα περίεργο θέμα. Βλέπει τον βασιλιά να του απλώνει το χέρι και να του λέει πεινάω, δώσ' μου τίποτα, έχεις. Αυτός τα χάσε. Ο βασιλιάς, να πεινάει ο βασιλιάς. Τα χάσε. Τι να κάνει, αποντροπή. Βάζει μέσα το χέρι του στην τσέπη του και ψάχνει με στην τσέπη του, με τα χέρια του, με το χέρι του, να ψάξει να βρει το μικρότερο νόμισμα να του δώσει το βασιλιά. Τι να του δώσει, το μεγαλύτερο, να του δώσει το πενταράκι, όχι. Ψάχνει, βρίσκει λοιπόν μια πεντάρα. Βγάζει με δισταγμό και ακουμπάει την πεντάρα στο χέρι του βασιλιά. Μια πεντάρα είχε όλοι και όλοι, τα άλλα ήταν δεκάρες και εικοσάρες. Και πού είπαμε κανένα πενινταράκι. Τον ευχαρίστησε ο βασιλιάς, έκανε υπόκληση μπροστά του, σε ευχαριστώ άνθρωπε μου, του λέει, σε ευχαριστώ. Κατέβηκε αυτός απογοητευμένος, άλλα περίμενε να δει, λίρες περίμενε να τρέξουν στα χέρια του. Δυστυχώς όμως δεν είχε τίποτα ο βασιλιάς να του δώσει. Έκλεισε την πόρτα της αμάξης, κατέβηκε, πήδηξε κάτω, πήγε απογοητευμένος και πάλι στην άκρη του δρόμου. Νύχτωσε, τα μάζεψε εκεί πέρα τα μπουγαλάκια του και ξεκίνησε να πάει στην παράγκα του. Μόλις επήγε στην παράγκα, έπηγε όπως πάντοτε στο τραπέζι να διάσει την τσέπη του, και μόλις έδιασε την τσέπη του είδε κάτι που άστραφτε. Τι είναι αυτό? Τι είδε? Είδε την πεντάρα που είχε δώσει στο βασιλιά να έχει ξαναγυρίσει την τσέπη του και να είναι ολόχρηση. Απογοητεύτηκε. Και τι είπε εκείνη τη στιγμή? Αχ, λέει, αχ, να μου κοβε, να του τα δώσω όλα του βασιλιά, ό,τι είχα στην τσέπη μου, να μου τα ξαναγυρίσει χρυσά. Ο μύθος τι φανερώνει? Φτωχός είναι ο Χριστός. Ο φτωχός εφάνει εδώ στη γη. Αν του ζήταγες του Χριστού λεφτά, θα σου λέγει δεν έχω παιδάκι. Δεν έχω. Αλλά όποιος δίνει στο Χριστό λεφτά, ο Χριστός ετοιμάζεται να του τα στείλει χρυσά. Αυτό δείχνει ο μύθος. Μην τα ακούτε μπερεσέ αυτά που σας λέγω. Ακούστε τα και φυλάξτε τα καλά μέσα στην καρδιά σας. Πάμε και στον 22 στίχο. Δεν πειράζει, είναι λίγο μεγάλος. Θα καθυστερήσουμε λίγο, 5-10 λεπτούλια θα μου τα χαρίσετε. Πλανόμενοι τεκταίνουσι κακά, έλεον δε και αλήθειαν τεκταίνουσι αγαθή, ου και πίστανται έλεον και πίστην τέκτονες κακών, ελεημοσύνε δε και πίστης παρατέκτωσιν αγαθής. Προσέξτε τώρα. Πλανόμενοι τεκταίνουσι κακά. Τι σημαίνει αυτό? Οι άνθρωποι, λέει, που είναι στην πλάνη, τους έχει πάρει ο διάβολος δηλαδή και τους έχει κάνει υποχείριά του, μαστορεύουν συνεχώς το κακό. Τι κάνει ο διάβολος? Ξέρεις την τέχνη του σατανά? Μία είναι τέχνη του σατανά. Μάστορας. Έτσι θυμάμαι τον έλεγε παλιά ένας φίλος μου. Ο Μάστορης έλεγε. Ο Μάστορας του κακού. Αυτός που τεκταίνεται, που μαστορεύει το κακό συνέχεια, δεν κάνει άλλη δουλειά στο βρωμομυαλό του να έχει συνεχώς πώς θα κάνει την αμαρτία και πώς θα τη φτιάξει έτσι όμορφη και ωραία για να σε βάλει, να σε κρεμάσει δηλαδή. Έτσι κάνει. Όπως κάνει, είδες, εκείνος που πας να αγοράσεις κρέας πας να αγοράσεις και μέσα σου έχει βάλει μια ένεση, του έχει κάνει του κρέατος μια ένεση διητήριο. Θα φας και εσύ, θα φας και τα παιδιά σου και εγώ, μπα, τέρμα, πεθάνω. Έτσι σου πιάνει και ο διάολος ένα ωραίο, ωραίο τέχνασμα, σου πιάνει ένα ωραίο μαστόρεμα, σου φυλάει μέσα το δηλητήριο, πας εσύ σαν μοσκιός, πας και πέφτεις μέσα και τρως τα μούτρα σου. Τι λέει? Πλανόμενοι, αυτοί που είναι στην πλάνη, στην αμαρτία, δεν κάνουν άλλη δουλειά, τη δουλειά του πατέρα του, του μάστορα. Ποια είναι η δουλειά του μάστορα? Να κάνει το κάκο. Και γι' αυτό σκέψου. Σκέψου πώς κινείσαι στη ζωή αυτή. Σκέψου πώς μηχανεύεσαι τη ζωή σου. Σκέψου τι μαστορεύεις στο μυαλό σου. Οι κακοί λογισμοί, είδατε που λέει? Αυτοί είναι οι κακοί λογισμοί. Οι κακοί λογισμοί τι είναι? Είναι μαστοριές που κάνουμε στο μυαλό μας και φτιάνουμε την κακία. Πώς θα εκδικηθούμε τον άλλον, πώς θα τον πιέσουμε τον άλλον, πώς θα κάνουμε την αμαρτία, πώς θα κάνουμε την πορνεία, πώς θα κάνουμε τη μοιχεία, πώς θα κάνουμε... Μαστορεύει το μυαλό. Πώς θα φύγω από τα μάτια του άντρα μου, πώς θα φύγω από τα μάτια της γυναίκας μου, να με καταλάβει. Πώς? Θέλει μαστοριά η αμαρτία. Θέλει δουλειά. Ο διάολος ο μάστορας σε έχει βάλει. Σε έχει βάλει μπροστά και σε κάνει μπουρλότο σε κάνει. Και αρχίζεις και σκέφτεσαι. Πώς θα κάνω την αμαρτία? Πώς θα δικαιολογηθώ τώρα στον παπά Τιμόθεο που πάω για ξενομολόγηση? Έφαγα Τετάρτη. Έφαγα. Πρέπει τώρα να την βρωμίσουμε τη δουλειά. Να την βρωμίσουμε. Ξέρεις πώς την βρωμίσεις τη δουλειά? Γιατί υπάρχει και η βρώμα μέσα στην εξομολόγηση, υπάρχει το ψέμα, η δικαιολογία. Πώς θα τη βρωμίσεις τη δουλειά? Ξέρεις παππούλι, ξέρεις ξεχάστηκα, πλανήθηκα, με κοροϊδέψανε, νόμισα ότι είναι τρίτη, νόμισα αυτό, ξέρω εγώ, πόναγε η κοιλιά μου, είχα αυτό, είχα μια δικαιολογία, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Α, μπράβο, μπράβο, θα σου πει ο Παπατιμόθεος, μπράβο σου παιδί μου, έπρεπε να φάσεις, ακούω, έτσι έγιναν τα κακά, εντάξει. Άξιος ο μισθός σου και καλά έκανες που έφερε. Μαστόρεμα του κακού είναι αυτό. Μαστόρεμα του κακού ποιο είναι? Μαστόρεμα του κακού ποιο είναι? Ξέρεις ποιο είναι? Να μαστορεύεις την άθλια ζωή σου και να θες να την παρουσιάσεις όμορφη. Όπως κάνει ο Σατανάς. Τι είναι ο Σατανάς? Ξέρετε τι λένε οι πατέρες που τον έχουν δει? Είναι το πιο ασκημομούρικο πλάσμα, το πιο ασκημομούρικο, τόσο φρικιαστικό που άμα το δει άνθρωπος θα πεθάνει. Συγκοπή καρδίας. Έτσι και κάνει και παρουσιαστεί εδώ μπροστά μας, εδώ με τα κέρατα, με τον ουρά του, με φωτιές από τα μάτια του, από τη μύτη του, από το στόμα του, από τα αυτιά του. Μαύρος κατάμαυρος. Θεός να φυλάξει, ούτε να τον ειδούμε ποτέ. Γι' αυτό επειδή ξέρει τη φάσα του, ο πανούργος τι κάνει? Σου φοράει, χτενίζεται όμορφα, ωραία, βάζει αλεύρι στη μούρη του, γίνεται άσπρος, ωραίος εκεί. Σβήνει τις φωτιές από τα μάτια του, από τα αυτιά του κλπ. Σου καλοποιείται, σου βάζει και μια ωραία γραβάτα, ένα ωραίο κουστούμι και έρχεται και σου παρουσιάζεται με το ύφος του άντρα σου. Το ύφος του άντρα σου. Και εσύ βλέπεις τον άντρα σου και λες, ο άντρας μου είναι. Δεν είναι ο άντρας σου, είναι ο διάολος είναι αυτός. Ο διάολος είναι. Ο διάολος. Δεν είναι ο γιος σου αυτός. Είναι ο διάολος, κρύβεται πίσω. Ο διάολος είναι αυτός. Έβαλε κουστούμι. Έκρυψε την ουρά του. Την έβαλε μέσα στο παντελόνι και έχει βάλει κουστούμι και ήρθε τώρα να σε κοροϊδέψει. Αυτό έχει κάνει. Και έρχεται ο άντρας και του σου λέει, κάτσε ρε γυναίκα, πού πας στην εκκλησία, θα πας, κάτσε τώρα εδώ πέρα, κάτσε να ξεκουραστεί σήμερα. Μωρέ, δεν είναι ο άντρας σου αυτός που μιλάει. Είναι ο διάολος, έχει κρύψει την ουρά του, έχει κρύψει τα κερατά του. Μην νομίζεις ότι ώρα θέλει να ξεφυτρώσει και ότι ώρα θέλει να πας μέσα. Μην νομίζεις. Είναι αυτός μάστορας, όπως μας έλεγε ο Μακαρίς ο Κυριώδης, 10.000 χρόνων μάστορας. Να πάνε να του κάνεις εσύ το ξύπνιο. Έχει αυτός μάσκες, έχει αυτός κουστούμια. Πώς έχουν οι ηθοποιείδες που άλλοτε φοράει το ένα κουστούμι, άλλοτε φοράει το άλλο, άλλοτε βάζει μουστάκια, άλλοτε βάζει ξαρτιά, μπερούκα, άλλη βάζει μαύρη μπερούκα, άλλοτε τον βγαίνει παλακρό, βγαίνει εκεί πέρα. Ό,τι θέλει βάζει. Έτσι κάνει και ο διάολος. Ό,τι σχήμα θέλει στο παίρνει. Έχει μάσκες. Έχει γκαρταρόμπα ολόκληρη. Γκαρδαρόμπα ολόκληρη. Και φοράει ό,τι κουστούμι θέλει. Για θυμίσου πώς πήγε στον Ιωσήφ, θυμάσαι τι λέει εκεί? Τι λέει οι χαιρετισμοί, τους κάνει τους χαιρετισμούς. Τι λέει εκεί στον έκτο στίχο, τι λέει? Ζάλιν έδωσεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφτερα. Ποια ήταν αυτή η ζάλι, ποια ήταν αυτή η ζάλι? Ήρθε ο διάλος σαν ένας ωραίος λογισμός. Γι' αυτό και οι εικόνες, βλέπετε, τον έχουν. Οι εικόνες, οι βυζαντινές εικόνες τον έχουν. Έχουν ένα γέρο, κάθεται στην άκρη ο Ιωσήφ και μπροστά του στέκει ένας γέρος με μια γούνα, μαύρος, μαύρος. Στη γέννηση. Στη γέννηση. Πού είπαν, στη βάφτιση. Γέννηση. Στη γέννηση. Στη γέννηση. Ναι. Τον έχω. Είναι, ποιος είναι, ο διάλος είναι. Πήγε σαν ένας ωραίος λογισμός και τον ετάραξε. Ποιος ήταν ο λογισμός αυτός? Αυτή είναι έγκυος, δεν τη βλέπεις. Είναι έγκυος. Διώχτηκε. Γιατί όπως ξέρετε, η υπεραγία του τόπου έμεινε έγκυος, όπως λέγει, το πιστεύω και το ομολογούμε, εκ πνεύματος Αγίου. Και αυτός ο κακομοίρης τάφησε. Σου λέει, εγώ δεν πήγα μαζί της ποτέ. Εγώ δεν έσβησα ποτέ με την υπεραγία του τόπου. Να τη διώξουμε. Και τότε ήρθε το πνεύμα του Άγιο το βράδυ στον ύπνο του Άγγελος και του λέει, όχι, όχι. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου. Μη φοβάσαι. Πάρτε. Και συστημένος, για την ίδια εικόνα είσαι Χριστός. Είναι εγώ είμαι εδώ, του λέει ο Κύριος. Μη φοβάσαι. Βλέπεις τι μαγάρας είναι. Βλέπεις τι μαγάρας είναι. Βλέπεις τι μπορεί να σου σκαρώσει. Βλέπεις τι κουστούμια φοράει. Τι είναι λοιπόν ο πλανόμενος, τι είναι, αυτός που είναι πλανόμενος, κάνει τη δουλειά του δουλειοσφόρου. Κακά κάνει εκείνος, αμαρτίες κάνει εκείνος, κουστούμια φοράει εκείνος, έτσι σου έρχεται και αυτός. Το ψέμα, η απάτη είναι στη μούρη τους. Αυτός που είναι στην πλάγη, στην αμαρτία, σε κοροϊδέψει πρώτος, ταχυδακτυλουργή είναι. Στην απάτη, στην κομπίνα είναι ταχυδακτυλουργή. Τρικαδόη. Να σε φάνε. Μην το σκέφτεσαι. Έρχονται με την τέχνη του σατανά. Ακριβώς με την τέχνη του σατανά. Κρύβουν επιμελώς το πρόσωπό τους στην όψη τους και σου παρουσιάζεται, είδε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει εκεί στους Γαλάτες. Παρουσιάζεται, λέει, ως άγγελος φωτός. Ο διάολος, μάλιστα. Με λευκά φτερά, φωτεινός, μάλιστα. Έχει λάπες μέσα το διάολος, έχει λάπες. Λάβες εκεί μέσα. Βάζει πλούσιο φωτισμό και ο μαύρος γίνεται λευκός και φωτεινός. Ενώ λέει ο Άγιος τι τεκταίνει, τι μαγειρεύει, τι σκαρπίζεται, τι εργάζεται ο Άγιος άνθρωπος, έλεον και αλήθειαν τεκταίνουσι αγαθή. Τι σκέφτεται ο Άγιος άνθρωπος? Τι σκέφτεται, εμένα ρωτάς? Για βρέστε, υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι. Αν έχετε μάτια, ανοίξτε να τα δείτε. Ψάξτε να δείτε τι έκανε ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι. Και εδώ, μέσα στην πόλη, εδώ υπάρχουν Άγιοι, εδώ υπάρχουν Άγιοι, εδώ. Ψυχούλες. Που έρχονται κάθε τόσο σε μένα, τον αμαρτωλό έρχονται εδώ. Και επειδή ξέρουνε, ας πούμε ότι βοηθάμε 5 ανθρώπους, έρχεται κάθε μήνα, κρυφά, στο σπίτι. Την πάει το κουδούνι, είμαι ο τάδε, πάρε παππούλι του τα λεφτά. Έχω ακούσει το κηρυγμά σου. Είναι η δεκάτη. Την έχω πει, εσείς δεν την ακούτε. Εκείνοι που ακούσαν μια φορά το κηρυγμά, του βάλα στο μυαλό του τη δεκάτη. Σου λέει, πώς σύνταξη παίρνω? 2.000 ευρώ παίρνω. Σύνταξη 1.500 ευρώ. 150 ευρώ είναι των φτωχών. Προχτές ήρθε ένας γέροντας. Δεν το ξέρω, άγνωστος. Άγνωστος είμαι. Χτύπησε την πόρτα. Πάρε παππούλια, 250 ευρώ. Μάλιστα, τι με κοιτάτε? Ναι! Ακούει ο Κύριος μέσα, το λέω. Και όχι μόνο ένας. 2, 3, 5, 10, 15, 50. Από πού νομίζετε μπορούμε και βοηθάμε από εδώ και από εκεί? Από πού? Εγώ? Πού να τα βρω εγώ? Πού να τα βρω? Ο Κύριος λύνει τα αδιέξοδα αυτά στα οποία περιπίπτουμε εμείς οι πνευματικοί. Είδες, εκείνος μαγειρεύει στο μυαλό του πώς θα ελεήσουμε τώρα. Και να μην φανούμε κιόλας. Να μην φανούμε κιόλας. Και με παρακαλούν, παππούλι, μην κάνεις κουβέντα. Τίποτα. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω. Γιαγιάδες, Μου το είπε μια κακομέρα. Παπούλη, 250 ευρώ σύνταξη παίρνω. Και μου φέρνει 200 ευρώ. Και λέω, τι κράτησε αυτή τώρα. Τι κράτησε αυτή, τι κράτησε, τι θα πάει αυτή η γυναίκα. Τι θα πάει. Και όμως μου λέει, παπούλη, με φτάνουν και περισσεύουν. Πάρε, πάρε. Βλέπεις πως μαγειρεύει, πως εργάζεται το καλό ο Άγιος του Θεού άνθρωπος, ε? Την αλήθεια και το καλό μαγειρεύει στο μυαλό του. Δεν σκέφτεται την κομπίνα, δεν σκέφτεται πως θα εξαπατήσει, σκέφτεται πως θα βοηθήσει. Σκέφτεται πως θα αλαφρώσει τον πόνο του άλλου, σκέφτεται πως θα στεγνώσει το δάκρυ του. Σκέφτεται πως από αυτά που παίρνει ο ίδιος θα το μοιραστεί το πιάτο του με τον άλλον. Αυτό σκέφτεται ο δίκαιος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος. Ενώ εγώ το θέλω όλο το φαΐ μου, δικό μου. Δικό μου. Να μην πάρει ο άλλος ούτε στάλα. Εκείνος δεν σκέφτεται έτσι. Άκου τι λέει παρακάτω. Εκείνος λέει που σκέφτεται το κακό. Δεν ξέρουν λέει τι θα πει ελεημοσύνη και αγάπη και πίστη στο Θεό. Δεν ξέρω τι θα πει. Όταν μαγειρεύεις το κακό, τι πας να κάνεις? Να υποφεληθείς. Δεν ξέρεις τι, τι σημαίνει αγάπη. Εσύ κοιτάς να κλέψεις, να πας, να ατιμάσεις, να κερδίσεις για τον εαυτό σου, όχι να δώσεις τον άλλον. Αυτό κάνει ο άτιμος άνθρωπος. Αυτός που ζει στην πλάνη, στην αμαρτία, έχει γίνει δούλος της αμαρτίας, έχει γίνει δούλος του σατανά. Αυτός ο άνθρωπος δεν σκέφτεται αν πονάει ο δίπλα. Εκεί να του πατήσουμε στο λαιμό, να του φάμε και εκείνα που είχε. Θυμάστε τι κάνανε κάποτε. Κυβερνητάδες μας. Εκεί μας άνθρωποι που τους ψηφίζετε εσείς, να τους χαιρώσετε. Θυμάστε τι κάνατε εκεί, εκείνη την κομπίνα με το χρηματιστήριο. Τι θυμάστε, θυμάστε, ε? Τι θυμάστε, δεν κουνάτε τα κεφάλια σας. Εσείς τους ψηφίζετε, καλά να πάθετε. Σας τα φάγανε και τα υπόλοιπα. Είχες 5 δεκάρες στην άκρη, σε ξεγελάσανε, ξεγελάσανε. Είχαν μαζευτεί 10 κομμάτια γύρω-γύρω από τις τράπεζες, περμένανε πώς. Στο χρηματιστήριο. Βάλε, βάλε εσύ, νομίζω ότι θα πάρεις περισσότερα, στα φάγανε όλα, τράβα να πάρεις τώρα. Χρηματιστήριο. Τράβα. Χάσαν τις περιουσίες τους, χάσαν τα πρικιά των κοριτσιών τους, δεν έχουν τίποτα. Πήγαν, αυτό που είπε η Θεοδώρα. Κρεμαστήκανε, άλλος φουρκίστηκε, άλλος ατείναξε τα μυαλά τους στην αέρα. Ορίστε. Είδες πως τεκταίνεται το κακό. Τι θα τους κάνουμε τώρα, να τους φάμε τα λεφτά. Ενώ το κράτος πρόνοιας, το άτιμο αυτό κράτος, είναι δυνατόν να είναι πρόνοιας. Τέλος πάντων, αντί να σκεφτεί πως θα σου δώσεις ένα να μεγαλώσει τα παιδιά σου, σκέφτεται πως θα τα φάει πίσω. Να ποιοι μας κυβερνάνε. Έλεος λέει και πίστη, ού και πίστονται. Δεν ξέρω τι σημαίνει αγάπη. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Και θέλω να σε βλέπω να γελά, να κλαις. Αυτό θέλω. Αντίθετα λέει η ελεημοσύνη και η αγάπη είναι ίδιον αυτών που εργάζονται το καλό στο μυαλό τους. Αυτό. Βλέπεις ο άνθρωπος, ο ευλογημένος ο άνθρωπος, ο φτωχός. Φτωχός ο άνθρωπος, ο φτωχός. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί να σας συστήσω ένα βιβλίο να πάτε να το πάρετε. Ένα βιβλίο να πάτε να πάρετε. Πώς λεγότανε, ξεχνάω το, πώς λεγότανε εκείνο του Κατιώτη το βιβλίο, μωρέ, που έλεγε τότε για τα, για τα τραπέζια που έκανε τότε στην κατοχή, πώς λεγότανε. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Συμπαράσταση αγάπης, κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι. Κάπως έτσι. Να διαβάσεις, ψάχτε το, θα το βρείτε. Άμα έχεις ενδιαφέρον θα πάει να το βρεις. Θα πάω να το βρεις, ζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, ρωτήστε να μάθετε πού, επάνω στην Αθήνα, στο βιβλιοπωλείο, εκεί στη Ζωοδόχο Πηγή που είναι το δικό του, του πατρός Αυγουστίνου το βιβλιοπωλείο. Να δεις τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, τι έκανε. Μέσα στην κατοχή, στη φτώχεια, θυμάστε την κατοχή. Θυμάστε την κατοχή, εσείς οι παλαιότεροι, μωρέ, που βάψατε τα μαλλιά σας να μην φαινόστε άσπρες. Εσείς οι παλαιότεροι, τα θυμάστε αυτά, τι θυμάστε. Δεν θυμάστε. Θυμάστε την κατοχή που πεινάσατε. Ξέρετε τι έκανε ο πατήρ Αυγουστίνος τότε, τι έκανε, Σε εσάς τους φτωχούς πήγε εκεί πάνω στην Πτολεμαϊδα και στη Φλόρινα και στην Καστοριά, και ξέρετε τι έκανε? Τους έλεγε πόσα φασόλια έχετε στο σπίτι σας, 10. Τότε τα μετράγανε. Πόσα σποριαρίδια έχεις στο σπίτι σου? Τα μέτραγε. Έχω 100 σποριαρίδια. Βγάλε τα 50 και φέρ' τα εδώ. Πόσα φασόλια έχεις? Έχω 100 φασόλια. Βγάλε τα 50 και φέρ' τα εδώ. Και καθότανε οι ψυχούλες εκείνες οι άγιες και καθόταν και μετράγανε τις φακές και τα φασόλια και τα πηγαίνουν εκεί. Και παρακαλώ, ξέρετε πόσους τα ήσανε οι φτωχαδάκια εκείνα? Ξέρετε πόσους τα ήσανε? 6.000 μερίδες το μεσημέρι και 6.000 μερίδες το βράδυ. Κάθε μέρα 6.000 άνθρωποι τρώγανε. 6.000 άνθρωποι. Να τι σημαίνει αγάπη. Να βγάλεις από εκείνο που δεν έχεις. Να, το δίλεπτο της χείρας είναι αυτό. Βγάζεις εκείνο από εκείνο που δεν έχεις. Και κάποτε λέει πήγε λέει σε ένα καφενεδάκι. Ήταν πρωί, είχε τελειώσει το κηρυγμά, το γέροντας αυτός που σήμερα είναι γέροντας 100 τόσο χρονών, 101, 102 χρονών, και βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου να πάρει το στέφανο από τον Κύριο. Και τι έκανε λέει εκεί πέρα? Επήγα λέει, έκανε κρύο όξο, έκανε κρύο, και κάθισε λέει μέσα και με είδε κάποιος, λέει, παπούλιο σου, πιάσουμε ένα τσάι, τον είδε που κρύωνε, και βλέπω και μου βάλε λέει και ένα παξιμάδι. Του βάλε και ένα παξιμάδι να βουτήξει μέσα στο τσάι. Και εκεί λέει που έσπασα το παξιμάδι, επέσαν λέει μερικά ψίχουλα κάτω. Και βλέπω λέει ανοίγει την πόρτα ένα πιλάλα, ξυπόλυτο, και έπαιρνε με το σάλιο του και έτρωγε τα ψίχουλα. Και σηκώθηκα λέει και έφυγα. Το άφησα εκεί όπως ήταν. Δεν το πίνω, του λέει. Δεν μπορώ να πιω. Δεν θέλω τσάι. Σηκώθηκα και έφυγα κλαίγοντας. Βλέπεις η καρδιά του ανθρώπου που αγαπά. Αυτού που τεκταίνεται μετά, κάτσε, σκέφτηκε αυτός ο γέροντας. Λέει, τι θα κάνουμε για αυτό το λαό που πεινάει? Συμπόσια αγάπης. Συσίτια αγάπης. Και μάζευε τον κοσμάκι και έτρωγα. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, αν έχετε αγάπη στον Θεό, βάλτε το μυαλό σας να σκέφτεται το αγαθό. Όχι πως θα πάρεις, πως θα δώσεις. Μακάριον εστί, διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Μάθε να δίνεις και όχι να παίρνεις. Μάθε να φτωχαίνεις για να πλουτίζει ο άλλος. Μάθε αυτό που έχεις και εσύ και εγώ να το μοιραζόμαστε με εκείνον που δεν έχει. Γιατί τότε θα πάρουμε μισθό ουράνιο. Μεγάλων μας επιφυλάσσεται θέσεις ουρανία κοντά στον θρόνο του Θεού. Την οποία σας εύχομαι και να με εύχεστε. Με συγχωρείτε, 1/4 σας έφαγα περίπου. 1000 συγγνώμη.